direte quando lascerete il vostro e un Un talento extraordinario que rompe las barreras convencionales. Así se refería o diario The New York Times a Joseph Koeckler. Joseph Koeckler é o responsable de inaugurar o ciclo Sin Sal Primavera, martes 15 de abril, no Museo de Arte Contemporánea de Vigo. Con esta Ghost Song de Joseph Koeckler, comeza unha semana máis Ábrete de Orellas, unha cita con músicas varias que teñen que ver coas novidades musicais ou, como neste caso, con concertos que teñen lugar no noso país. Grazas por estardes aí ao outro lado das ondas, do teléfono, do computador. Seguimos con novidades do país. Faia Díaz Novo vai estrear o mércores 23 de abril o seu novo espectáculo, o seu segundo disco. O traballo chamase Alvela. A terceira peza que del coñecemos chamase Escribíache. Faia. Cantante, creadora, historiadora da arte, compaxina a súa carreira musical en solitario, coa participación en bandas como De Vacas, O Coro Encaixe ou o trío Nacho Faia Lar. En 2018 publicou o maravilloso O Cabo Leirín. Este mes de abril chega o seu segundo disco, Alvela. Lembrade, mércores 23 de abril no Teatro Principal de Compostela. E outras artistas do país que están a presentar novo traballo son as fillas de Casandra. Levamos varias semanas presentando as pezas do seu novo EP, Hibernarse. Esta semana tocalle a última, a que o abre, Feito a Man. Fillas de Casandra estarán o sábado 26 na programación musical da Festa do Champiñón en Ordes. O sábado 26 estarán Mecánica Rolling Band, Fillas de Casandra e Heredeiros da Cruz. Escoitamos esta semana Feito a Man, Fillas de Casandra. Imos a moda todo feito a man, berrejateando onde que sea. Imos a moda todo feito a man, ata seco o sol vas ter que agardar. feito a man atea, seca o sol, vas ter que agardar. Xusto o punto de cocción, nunca está pasado. Pra que saiba ben, hai que saber condimentalo. Xusto o punto de cocción, nunca está pasado. Pra que saiba ben, hai que saber condimentalo. Da igual a hora que me xa posta e todo claro, claro. Fillas de Casandra, o sábado 26, na Festa do Champiñón de Ordes, Canda Mecánica Rolling Band, Herdeiros da Cruz e outras bandas e orquestras. A seguinte canción que presentamos tamén ten que ver cun disco que se vai presentar no mes de maio, pero mellor que o protagonista o presente. Trátase de Mondra. Hola, hola, aquí Mondra. Xa está disponible o meu novo single Porte Ver. É un tema moi especial para min, que representa moi ben o espírito conceptual e musical de Ronda, do novo traballo, así que agardo que vos preste a vos tamén. Unha canción que fala sobre o desexo, sobre o impulso, producida por Heavy no seu laboratorio Solluz. É moi agradecido con todas as instrumentistas colaboradoras, con Andrés Real ao contrabaixo, Julia Sánchez Viedma ás percusións, Lucas Decentio ao vibráfono e co estudio El Membrillo na producción audiovisual. E que fai parte do meu novo traballo de Ronda, que verá a luz en maio, así que agardo vos a todas na súa presentación na Sala Capitol o 9 de maio, aínda quedan entradas. Unha aperta. Unha noite por te ver. Unha noite por te ver. Unha noite por te ver, desatei un animal. Unha noite por te ver, desatei un animal. E voltou pra me morder. E voltou pra me morder. El voltou pra me morder, quixe no domesticar. El voltou pra me morder, quixe no domesticar. Que pasou aquela noite? Ai que me mandaría. Ten cuidado, non escoite. O hace saber de día. Auga que pra baixo corra, pra arriba non a volver. Eu de noite vou de ronda. E rondo só por te ver. Por te ver, ando na noite. Busco, te sinto me mal. Cando te vexo de longe, pido copa nun bar, nada que impida que peque, aunque sei que me fará mal, se eu só de vez por verte, a quem pretendo galar. Por te ver, por te ver, por te ver, por te ver, por te ver, por te ver, por te ver, por ver. Esa noite por me ver, esa noite por me ver. Esa noite por me ver decidiches amansar. Esa noite por me ver decidiches amansar. Que ti viñas por saber. Que ti viñas por saber. Que ti viñas por saber. Canto tardo me cansar. Que ti viñas por saber. Canto tardo me cansar. Que pasou aquela noite? Ai que me mandaría. Ten cuidado, non escoite. O hace saber de día. Auga que pra baixo corra, pra arriba non a volver. Eu de noite vou de ronda. E rondo só por te ver. Por te ver, ando de noite. Busco, te sinto me mal. Cando te vexo de longe, pido unha copa nun bar. Nada que impida que peque, aunque sei que me fará mal. Se uso de vez por verte. Ola, orelleiros, son Budiño. Envíovos unha forte aperta e a miña noraboa polos 20 anos de diversión e comunicación das mellores músicas do país. Estos programas de Ábrete de Orellas son a clave dunha música máis viva que nunca. Graciñas por estar sempre pendentes de nós, dos nosos traballos e dos concertos. Un bico moi forte para Pepe. Roda do desafío, vuela y vela y va y con traje de cotillo. Vuelo y vela y va y na roda venga gochado. Vuelo y vela y va y na roda enamorado. Domingo 20, na festa do Encaixe de Camariñas, vai actuar Budiño. Este serán de Niñóns e unha das pezas que soará de seguro nese concerto. Está incluída no último álbum o recomendábel Branca Vela, Budiño. E a amiga de Budiño, Mercedes Peón, vai estar o sábado 26 no Fol de Melide, canda Cantometrix e outras propostas. Aproveitamos unha semana máis para tirar de algún clásico da música galega. Neste caso, a peza que fora sinxelo de adianto dese disco chamado Sos. Mercedes Peón, de Rorán. hay que na cara no modete. Contáctanos, ábrete de orellas, @gmail.com. Hola, moi boas, son Anxo Araújo. Quería aproveitar para enviar un saúdo a todas as ointes do Ábrete de Orellas, que é, sen dúbida, unha referencia indispensável para a música galega, que sempre ten as portas abertas a todas. Así que nada, parabéns por todo, Pepe, moitas grazas e a seguir dando exemplo. Entramos xa na recta final destes días en vernos. Contamos cada segundo que falta para poder comernos e subir ata ceo e dende ali arriba soprar ya esas últimas néboas para que se vayan, para que se vayan. No espazo entre as estrelas non hai lugar para as fantasmas. Non seremos infinitas, pero faremonos eternas, como cando fomos amor, a costa lentexana. E aquel aire con restos de sal ergueu as persianas, como cando fomos a mí. Somos desde o pasado venres, desde abril, están disponibles dous novos temas de Anxo Araújo: A Costa Alentexana, que é o que acabamos de escoitar, e Viva, que escoitaremos nas vindeiras edicións de Ábrete de Orellas. Un Anxo Araújo que continúa a apostar por un pop de ritmos latinos xa presentes no seu estupendo segundo álbum Aprender a Bailar. E tras Anxo Araújo, outra novidade do país. O mércores 16 en Cambados preséntase Punto de Partida, o primeiro álbum de Moel. A serpente ante estrada, lévame fluindo a ti, entre a espesura da noite, entro no profundo fin. A marea baixa deixa cheiro a mar polos confins. A marea baixa anuncia que pronto volverá a subir. As estrelas punteadas no escenario desta praia, chego a vila de madrugada. Onde me agardan, onde me agardan duendes e fadas. Coa visión anestesiada, soa na miña cabeza melodías e tonadas, armonías e ata unha letra. Busco norte a certeza, liñas brancas no camiño, a túa man e unha maleta pra viaxar ao paraíso. Onde me agardan, onde me agardan duendes e fadas. Duendes e Fadas, unha das cancións incluídas no álbum de debut de Moel, un dúo do que xa escoitáramos cancións como Dente de León ou Casa Deshabitada, na que participaba a voz Guadi Galego. Ramón Núñez encárgase da voz e dos coros, e Carlos Abal das guitarras, ukelele, banjo, baixo, lap steel, teclados e coros, así como do fermosísimo diseño, especial as fotografías deste disco exquisito de cancións acústicas recollidas que se chama Punto de Partida. Volveremos en dúbida ao disco de Moel, e de seguro que Moel gustarán da nova canción de Susan Vega, Chambermaid. I'm your great man's chambermaid. I've seen where his hallowed head is laid. I review the places he has stayed and clean crumbs from his typewriter. He is good to me. There's nothing he doesn't see, and he knows where I'd like to be, but it doesn't matter. On my day off, I haunt the docks, keep to myself, I go for walks. I just make sure the lock still locks as my ship is coming in. My mind and hands, they are my trade. I finger sentences he's made. I follow every curving of his brain. To know, did I ever steal? He never leaves anything out that's real. I took nothing he would miss. Only once I stole a kiss. I used to pretend that I was queen, but over time I quit that scene. Cost too much to even dream in that direction. I think of comfort and of peace. I long for pleasure and release. Oh, how I wish the din would cease. I could do with some protection. You want to know, did I ever steal? He never leaves anything out that's real. I took nothing he would miss. And only once I stole. Chambermaid, I've seen where his hallowed head is laid. I revere the places he has played and clean the crumbs from his typewriter. He often gives me sage advice when I dream of him at night. He slips his pen into my hand and says, don't forget to write. O vindeiro disco de Susan Vega, lembrades, coñecidísima a partir do éxito daquela mítica canción chamada Luca, pois o 2 de maio estrea novo traballo, Flying with Angels, A voar cos anxos. E esta canción que acabamos de escoitar, espero que vos lembrase a unha na que está inspirada. Concretamente, Chambermaid é unha das personaxes na grandísima canción de Bob Dylan, I Want You, incluída no disco dobre de 1966 chamado Blonde on Blonde, unha das xoias da música popular do século XX. Puximos darnos ese gustazo de recuperar I Want You, a canción que inspiraba este Chambermaid de Susan Vega. Bob Dylan, I Want You. Guilty under undertaker sighs. The lonesome organ grinder cries. The silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn. But it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you. I want you. I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you. I want you. Yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now my fathers, they've gone down. True love, they've been without it. But all their daughters put me down, 'cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows it, she's not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you. I want you. Yes, I want you so bad. Honey, I want you. Child with his Chinese suit, he spoke to me, I took his flute. No, I wasn't that cute to him, was I? But I did it because he lied, and because he took you for a ride. Because time is on his side, and because I want you. I want you. Yes, I want you so bad. I Want You, de vez en cuando hay que recuperar clásicos en Ábrete de Orellas, en este caso O Blonde on Blonde de Dylan, con esta I Want You que inspira a Chambermaid de Susan Vega. Ya que estamos con ritmos estadounidenses, hay que recomendar un concierto. Nick Waterhouse va a estar en Compostela, en la Sala Capitol, o mércores 23 de abril. Do seu último disco de 2023, The Fuller, esta canción que lembra no seu xeito tamén a Bob Dylan. Play to Win, Nick Waterhouse, o mércores 23 na Sala Capitol de Compostela. Every game that partners play, I never seem to win. So take your deck of cards and fold them all away. You're passing time with hologram in emotional decay. Don't you deal me a hand, I'll never, never play again. Playing with you, you always play to win. I don't wanna go out, and I can't stand being in. Every gamble game I see seems like another way to sin. So fold away your tarot card. Don't tell me my future today. Pass your time with Father Ryan and study darling, always played away. Playing with your darling, always played away. Apriete de orejas a los diferentes estilos. Ábrete de orejas a música feita en Galiza. Ábrete de orejas a las novedades discográficas. Ábrete de orejas a las nuestras agendas de concertos. Deixa a un lado os prexuizos e goza das cancións con Ábrete de Orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite, aquí en Radio Filispín, Ábrete de Orellas. Luis Mera, o compostelán afincado en Ares, presenta dúas cancións adianto do seu álbum Sereno y aislado, El viaje del pirata, disco que chegará antes do verán, e do que al escoitamos está Pirata Solitario. Tras a novidade de Luis Mera, outra que nos chega de máis lonxe. Chámase Badajoz, é a nova canción do G5. Se lembrades, hai 19 anos xa, Kiko Veneno, El Canijo de Jerez, Muchachito, Tomasito e Diego Ratón xuntáranse nun estudio de Xerez para gravar un disco agora emblemático, Tu cara, tu papi. 19 anos, dicía, despois volven cun novo disco, o adianto é esta Badajoz, G5. Xuño chegará o segundo disco, o regreso do G5, ese proxecto no que están Kiko Veneno, El Canijo de Jerez, Tomasito, Diego Ratón e Muchachito, a continuación daquel álbum chamado Tu cara, tu papi. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e grazas por estardes unha semana máis a outro lado do receptor, xa sexa o teléfono móvil, as emisoras que comparten a verte de orellas ou o teu computador, no podcast de ebooks, por exemplo. Esta semana fecho cun dos concertos recomendábeis para o mes de abril. O Benres 25 na Sala Capitol de Compostela, Derbi Motoretas Burrito Cachimba van presentar ao vivo Bolsa Amarilla e Piedra Potente, unha sorte de disco conceptual dividido en dúas partes. O seu directo é tremendo, así que vou compartir dúas pezas desa segunda cara, desa Piedra Potente. Chámanse P Pétalos e manteca. Toda esa cocteleira sonora a partir do rock, mesturada con moitos estilos, dende Sevilla os Derbi Motoretas Burrito Cachimba, para despedir esta edición de Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e vémonos nos concertos. Vamos a despertar. Thank you.